हमको मालूम है इश्क मासूम है दिल से हो जाती है गलतियां सब्र से इश्क महरूम है हमको मालूम है इश्क मासूम है दिल से हो जाती है गलतियां सब्र से इश्क महरूम है हमको मालूम है इश्क मासूम है दिल से हो जाती है गलतियां सब्र से इश्क हुआ जो जमाने का दस्तूर है मॉम मानी नहीं डैड नाराज था मेरी बर्बादियों का वो आगाज था इश्क का एक ही एक अंदाज था वो नाराजी हुए हम भी भागी हुए बेकरार हम फरार हो गए जा रहे हैं क्या मैं परेशान हूँ एक मजबूरी पर होगा गम जान कर साथ हूँ मैं मगर मुझको रहना पड़ेगा जरा दूरी पर सिर्फ दो ही महीने हैं, सह लो अगर मेरा फ्यूचर है तेरी कसम, मेरा फ्यूचर है इसमें पिया। हमको मालूम है इश्क मासूम है, दिल से हो जाती है गलतियां, सब्र से इश्क महरूम है। मेरा तो सर दर्द कर दिया इस फिल्म ने। अरे मैं बर्बाद हो गया, मेरी गलती थी जो मैंने तेरे ऊपर पैसे लगाए। सुपर फ्लॉप है तू। वक्त से हारा लौटा जो मैं, लौट कर अपने घर जा चुकी थी पिया। फोन करता रहा फोन भी ना लिया, मैंने खत भी लिखे साल भर खत लिखे, मेरी आवाज पहुंची नहीं। खो गई मेरी पिया कहीं, मुझको उम्मीद थी एक दिन तो कभी वो भी आवाज देगी मुझे।